3251 Abdullah bin Selam'dan Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den hicret edip Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya koşarak gitti ve Aleyhisselatü Vesselam geldi denildi. Ben de bakayım diye halkın içine gittim. Nihayet onun yüzünü görüp tanıyınca yüzünün bir yalancı yüzü olmadığını bildim. Ondan işittiğim ilk buyruğu da şu oldu. Ey insanlar! Selamlaşmayı çoğaltıp yaygınlaştırın. Muhtaçlara yemek yedirin. Akrabalarla iyi ilişki kurun ve halk uyurken geceleyin namaz kılın ki selam ile cennete giresiniz. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah bizleri bu hasletlerle donatsın. Demek ki kardeşlerim, insan müminlik sıfatını yakalayınca onun yüzüne bakan bir insan hiç hal ve hareketine bakmadan onun doğru bir insan yüzünün olduğunu anlar. Allah bize Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. Hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. 3252 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam selamı çoğaltıp yaygınlaştırın, muhtaçlara yemek yedirin ve Allah Azze ve Celle'nin size emrettiği gibi kardeşler olun buyurmuştur. 3253 no'lu rivayet Abdullah bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulullah, İslamiyet'in hangi hasleti daha hayırlıdır diye sorulduğunda Aleyhisselatü Vesselam yemek yedirmen, tanıdığına tanımadığına selam vermendir buyurmuştur. Evet, demek ki Allah Azze ve Celle'nin kitabında hemen Bakara'nın girişinde nasıl ki müminlerin vasıflarını anlatırken onlar hem yer hem de Allah yoluna infak eder derlerse, demişse, İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da burada müminin vasıflarını gündeme getiriyor. Onlar tanıdığına tanımadığına yediren, içiren, tanıdığına tanımadığına selam veren diyor. Ha, bunlar kayıtsız mı? Değil. Bunların da kaydı var. Biraz ileride o kayıtlar gelecek. Dikkat ederseniz bunun en güzel örneklerinden birisi Rabbimiz Subhanahu ve Teala Şuara, yanlış hatırlamıyorsam 214. ayetinde kalk en yakınlarını uyar dediğinde aynı uslubu, aynı metodu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da uygulamış. Hemen hayvanlar kestirmiş, yemekler yaptırmış, Mekke'nin bütün önde gelen eşraflarını, insanları davet etmiş, onlara yedirmiş, içirmiş, akabinde kalkıp onları Allah'a davet etmiştir. Bunlar Müslümanın şiarıdır. Rabbim Subhanahu ve Teala bunu anlayanlardan eylesin. Dikkat ederseniz kardeşlerim, Kur'an'ı baştan sona şöyle okuduğumuzda Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yedirme içirme, tanıdığımıza tanımadığımıza İbrahim Aleyhisselam'ın bir sünneti olduğunu görürsünüz. Allah Subhanahu ve Teala Lut kavmini helaka gönderdiği elçiler önce kime geldi? İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam'a onlar insan kılığında geldiğinde İbrahim Aleyhisselam onların kim olduğunu bilmiyordu. Onlar kendini tanıtana kadar. Onlar ona bir oğlanı müjdelemeye gelmişlerdi. İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Hemen bir hayvan kesip onlara hazırlayıp önüne koyunca onlar yemeyince ne yaptı? Korktu. Korkma ya İbrahim. Biz Allah'ın elçileriz deyip sonra kıssa ne yapıyor? Devam ediyor. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetidir. Allah bu amelleri işlemeyi bizlere nasip etsin. 3257 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kafir yedi bağırsağını doldurmak için yer, mümin de bir mideyi koymak için yer. 3258 yine aynı. Kardeşlerim, bu hadisin baş tarafını, yani esbabı vurudunu anlatacak olursak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir müşriği yakalatıyor ve Medine'deki mescidinin direklerine bağlatıyor. Ve her sabah geliyor, ne görüyorsun diyor. O, dünyanın en pis yüzünü görüyorum diyor. Gidiyor, geliyor. Bir gün yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanına geldiğinde göğsüne doğru mübarek elini değiyor. Bir şeyler söylüyor. Daha sonra diyor ki ne görüyorsun? Vallahi diyor karşıdan gelirken dünyanın en kötü suratı senin suratındı. Vallahi diyor şimdi insanların içinde en sevimli yüz senin yüzün diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam götürün diyor kardeşinizi guslettirin gelin. Ve daha sonra şehadeti getirip iman ediyor. Ve bu arada yiyecek bir şeyler hazırlanıp sofraya oturduklarında herkes onun yemesinden korkuyor. Çünkü o direkte bağlıyken ne getirirlerse yiyip hala insanların gözüne bakan birisi. Sofraya oturunca da bir iki lokma alıp kalkınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gülümsüyor. Kardeşinize mi taaccüp ediyorsunuz diyor. O diyor sabaha erdiğinde kafir ruhluydu ve bağırsakları kafirdi. Kafir yedi bağırsakla yer doymaz. Müminse diyor tek bağırsakla yer doyar diyor. Evet, bu sözün esbabı vurudu bu. Allah hepimize kanaat etmeyi nasip etsin. Demek ki iman kalbe girdiğinde vücuttaki azalarla hep beraber iman ediyor. Ve imanın belirtileri sadece dilde, gözde değil. Bağırsaklarda bile tecellisi var. Evet. 3259 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam hiçbir yemeği hiçbir zaman ayıplamamış, yermemiştir. O bir yemekten hoşlanırsa yerdi, hoşlanmazsa bırakırdı. 3260 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam kim evinin hayır bereketini Allah'ın çoğaltmasını istiyorsa yemediği hazırlandığı zaman ve yemeği kaldırıldığı vakit abdest alsın, ellerini yıkasın buyurmuştur. Yani sofraya oturmadan da sofradan kalktıktan sonra da ellerini yıkasın diyor. 3261 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam bir gün büyük abdest bozma yerinden geldi. Sonra ona yemek getirildi. Bunun üzerine bir adam ya Resulallah sana bir abdest suyu getireyim mi dedi. Aleyhisselatü Vesselam namaz mı kılacağım ki dedi. Abdest sadece namaz kılmam için bana emredildi buyurmuştur. 3262 Ebu Cuhayfe'den Aleyhisselatü Vesselam ben muttaki olarak yani bağdaş kurup iyice yerleşerek yemek yemem. Ömer abi bunun Arapçasında bir müşkülatın olduğunu söylüyorlar. Şurada bir tercüme edin. Ne manaya geliyor? Kimi bunu dayanarak bir yere yemem. Yani yaslanarak yemek yemem. Yani oradaki bağdaş kurarak yemek yemem tercümesi yanlış değil mi? Evet. Tamam. Bir yere yaslanarak. Anladım. Demek ki tercümede bunu yanlış çevirmiştir. Evet. Çok fahiş hatalar. Fahiş hatalar çok. Evet. 3262 numaralı rivayeti düzeltiyorum kardeşler. Ebu Cuhayfe'den Aleyhisselatü Vesselam ben bir yere dayanarak asla yemek yemem buyurmuştur. 3263 Abdullah bin Busur'dan yine aynı. 3264 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam bir defa sahabelerden 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bu esnada bir bedevi gelerek o yemeğe iki lokma ile yedi bitirdi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam bilmiş olun ki eğer bu bedevi Bismillah demiş olsaydı yemek size yetecekti. Bu itibarla biriniz bir yemek yediği zaman Bismillah desin. Şayet yemeğin başında Bismillah demeyi unutursa hatırladığında Bismillahi evveli ve ahirihi desin buyurmuştur. 3265 Ömer bin Seleme'den. Ben bir gün yemeye başlarken aleyhissalatü vesselam bana Allah Azze ve Celle'nin ismini an buyurmuştur. Kardeşlerim, Ömer bin Seleme Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın övey evladıydı. Bir gün Ümmü Seleme annemiz yemek hazırladığında Ömer Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın önüne doğru elini uzatmış. Onun önünden yağlı bir et kemiğini alıp hemen ağzına atıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bey çocuk, besmele çek, önünden ye ve sağ elinden ye demiştir. Çünkü şeytan besmelesiz yer, sol eliyle yer ve yemeğin her tarafını karıştırır. Yemeğin bereketinin nerede olunduğu bilinmez buyurmuştur. 3266 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, siz müminlerden olan bir kimse sağ eliyle yesin, sağ eliyle içsin, sağ eliyle alsın, sağ eliyle versin. Çünkü şüphesiz şeytan sol eliyle yer, sol eliyle içer, sol eliyle verir ve sol eliyle alır buyurmuştur. 3267 Ömer bin Seleme'den, ben aleyhissalatü vesselamın himayesi, terbiyesi altında bir çocuktum. Yemek yediğim zaman elim yemek kabının her tarafına dolaşırdı. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, ey oğul, yemeye başlarken Allah'ın adını an, sağ elinden ye ve sana yakın olan taraftan, yani önünden ye buyurmuştur. Demek ki zikrettiğimiz rivayet. 3268 Cabir'den aleyhissalatü vesselam, sol elle yemeyin çünkü şeytan sol elle yer buyurmuştur. Diğer rivayetlere baktığımızda kardeşlerim, Buhari'de, Müslim'de bulursunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün sol elle yiyen, içen birini görüyor. Sağ elinden ye diyor. Adam sağ elimle yiyemiyorum deyince Aleyhisselatü Vesselam da öylece kal diyor ve adamın eli kuruyor ve kalkmıyor. 3269 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, biriniz bir yemek yediği zaman yemeğe bulaşan parmaklarını yalamadıkça veya yalatmadıkça elini bir beze sürmesin. Evet. Müslüm'de gelen bir rivayette Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah Resulü şöyle diyor kardeşlerim aleyhissalatü vesselam. Kim diyor yağlı et yemeği yer, elini yıkamadan yatarsa, aklını kaybederse kendinden başkasını suçlamasın diyor. Birisi diyor et yemeği yer, ellerini yağlı olarak yıkamadan yatarsa, o diyor aklını yitirirse kendinden başka kimseyi kınamasın diyor. 3270 Cabir'den aleyhissalatü vesselam, hiçbiriniz yemekten sonra yemeğe bulaşan parmaklarını yalamadıkça elini bir beze sürmesin. Çünkü bereketin yemeğin hangisinde olduğu bilinmez. Sesim gelmiyor mu? Ümmü Asım'dan, biz bir çanakta yemek yerken aleyhissalatü vesselamın azatlı kölesi Nübeyş'e üzerimize geldi. Ve aleyhissalatü vesselamın kim bir çanakta yemek yerdi, sonra o çanağı yalarsa çanak o kimse için istiğfar eder, yani günahlarının bağışlanmasını diler buyurmuştur. Yani hani halk arasında sünnetleyin derler ya, herhalde kastettikleri mana bu. Evet. 3272 Ebu Mualla bin Raşid Ebul Yeman'ın nenesinden, yani Ümmü Asım'dan, biz bir çanağımızda yemek yerken Nübeyş'e üzerimize geldi. Aleyhissalatü vesselamın kim bir çanakta yemek yerdi, sonra o çanağı yalarsa çanak o kimse için istiğfar eder demiştir. Evet. 3273 Aleykümselam. İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam, sofra konulduğu zaman kişi kendisine yakın olan tarafından yesin ve sofrada oturan arkadaşının önünden yemek almasın buyurmuştur. Evet. 3274 İkraş bin Züeyb'den Aleyhisselatü Vesselam'a içinde bol miktarda yağlı tirit bulunan büyük bir çanak getirildi. Biz de çanağa yönelip ondan yemek yemeye başladık. Ben elimi düzensiz içinde çanağın her tarafına soktum. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, ya İkraş, tek bir yerden, sana en yakın taraftan ye. Çünkü bu bir çeşit yemektir buyurdu. Sonra bize içinde çeşitli yaş hurma nevinden bulunan bir tabak getirildi. Aleyhisselatü Vesselam'ın eli tabakta dolaştı. Ya İkraş, dilediğin taraftan ye. Çünkü bu çeşit yemek değildir. Tek çeşit yemektir buyurmuştur. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tirit yemeğini çok severdi. Hatta Ayşe annemizin kadri kıymetini anlatırken Ayşe'nin diyor diğer kadınlara üstünlüğü tiritin diğer yemeklere üstünlüğü gibidir der. İnsan tabi hangi yemeği severse o en güzel yemektir. Dünyanın en lezzetli yemeğidir. Öyle değil mi? Ben mesela en çok sevdiğim böyle hafif kuru bir ekmek olacak. Yanında da bir soğan olacak. Oh! Onu kıracaksın, tuzlayacaksın, atıracaksın, güzel bir yiyeceksin. Evet. Tabi oruç yemekten bahsetmemek daha hayırlı değil mi? Evet. 3275 Abdullah bin Busur'dan bir kere Aleyhisselatü Vesselam'a büyük bir çanak tirit getirildi. Aleyhisselatü Vesselam sofraya oturanlara çanağın kenarlarından yiyin ve çanağın zirvesini bırakınız ki bereketlensin buyurmuştur. 3276 Vasile bin el-Eska'dan Aleyhisselatü Vesselam tiritin üstüne mübarek elini koyup şöyle buyurdu. Allah'ın ismini anarak tiritin kenarlarından yiyin ve tiritin üst kısmını bırakın çünkü bereket onun üstündendir buyurdu. 3277 yine aynı. Şimdi gelen hadise bakın bir dikkat edelim inşallah. Allah hepimizi hayırda yarıştırsın. 3278 Makıl bin Yeser'den. Bir gün kendisi misafir bulunduğu bir köyde öğle yemeğini yerken bir lokma yere düştü. Kendisi de hemen lokmayı yerden alıp temizledikten sonra yedi. Bunun üzerine orada bulunan köyün ileri gelenleri birbirine işaretle onun bu hareketini yadırgadılar. Sonra kendisine Allah emri yararlı işlerde muvaffak eylesin. Köy ileri gelenleri senin önünde bunca yemek varken düşen lokmayı almanı mimikleriyle yargıladılar, yadırgadılar dediler. Makıl bin Yeser şöyle dedi. Ben Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiğim bir şeyi şu acemler için bırakacak değilim. Biz birimizin lokması yere düştüğü zaman ona lokmasını yerden alıp temizledikten sonra yemesini ve şeytana bırakmamasını emrederdik. Evet. Çok önemli hadislerden. 3279 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam yemek yerken lokma birinizin elinden yere düştüğü zaman lokmanın üzerinde bulunan toz toprak gibi şeyi giderin, o lokmayı yiyin, şeytana bırakmayın buyurmuştur. 3280 Ebu Musa el-Eşari'den Aleyhisselatü Vesselam erkeklerden çok kimse fazilette kemale erdi. Kadınlardan da İmran kızı Meryem ve Firavun'un karısı Asiye'den başka hiçbiri fazilete kemalete ermedi. Ayşe'nin diğer kadınlara üstünlüğü de şüphesiz tiritin diğer yemeklere üstünlüğü gibidir. 3281 yine aynı. 3282 ne olur rivayet Cabir bin Abdullah'tan. Biz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ateşte hazırlanan yemeği nadiren bulurduk. Ve onu biz bulduğumuz zaman ellerimiz, kollarımız ve ayaklarımızdan başka silecek mendilimiz de yoktu. Ve biz ateşte hazırlanan yemeği yedikten sonra yeniden abdest almadan namaz kılardık buyurmuştur. Allah onlardan razı olsun. Onlar sıkıntıyla, çileyle imtihan oldular. Bizlerse bollukla, yeryüzünün bütün nimetleriyle. Allah imtihanı kolay verenlerden eylesin. 3283 Ebu Said'den Aleyhisselatü Vesselam bir yemek yediği zaman hamd bizi yediren, içiren ve Müslüman kılan Allah'a mahsustur derdi. Yani hani sofradan sonra uzun uzun yemek duaları yapıyorlar ya, nasıldı eskiden biz de yapardık. Başını hatırlayamadım bak. Elhamdülillah ki unutmuşum. Ezberlemek için anam ağlamıştı. Ne kadar çok yemek duası ezberlemişti. 4-5 sayfa böyle. Halbuki bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizleri yediren, içiren, Müslüman kılan Allah'a hamdolsun der. Bu kadar saf, temiz ve net dualar. Allah böyle sünnete uyanlardan eylesin. Bakın dualarından bir tanesi 3284 Ebu Umame'den Aleyhisselatü Vesselam yemeği yedikten sonra şöyle derdi. Vazgeçilmeyip daima ihtiyaç duyulan, sürekli geri çevrilmeyen, bereketli ve riyasız olan çok hamd Allah'adır ey Rabbimiz derdi. Veyahut bir sözünde gene 3285 Muaz'dan kim bir yemek yiyip de yedikten sonra hamd benden ne bir hareket ne de bir güç olmaksın bana bu yemeği veren ve yediren Allah'a mahsustur derse onun geçmiş günahları bağışlanır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. 3286 Vahşe bin Harp'ten Ya Resulullah biz yemek yiyoruz da doymuyoruz dediler. Aleyhissalatü vesselam siz ayrı ayrı mı yiyorsunuz? Evet dedi. Bundan sonra yemeğiniz üzerinde toplanın. Beraber sofraya oturun. Allah'ın adını anın. Yemek sizin için bereketli olsun buyurmuştur. 3287 Ömer İbn-i Hattab'dan Aleyhisselatü Vesselam yemeği toplu halde yiyin, ayrı ayrı yemeyin. Çünkü şüphesiz bereket toplulukla beraberdir buyurmuştur. Hani Anadolu insanında bu adet hala devam eder. Baba gelmeden, evin büyüğü gelmeden hiçbir zaman sofra kurulmaz. Baba gelir, hep birlikte sofraya oturulur, hep birlikte yenir, hep beraber kalkılır. Tek başına yemek yenmez. İşte Aleyhisselatü Vesselam'ın işaret ettiği de bu. Tek tek oturmayın, topluca oturun. Allah'ın bereketini umun diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. 3288 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam ne yiyeceğe üfürürdü ne de içeceğe ve kabın içine doğru solumazdı. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yemek sıcak olarak önünüze geldiğinde o aldığınız lokmaya veya kaşığınızdaki yemeğe üfürmeyin diyor. Yani soğusun diye insanlar böyle der ya, veyahut su içerken içmiş olduğunuz kaba nefesinizi vermeyin diyor. Evet. Bugün birileri çıkıp buna işte insanın aldığı nefesle verdiği nefes işte aynı değildir. Birisi hayat verir, birisi ise içeride kirlenen havadır. İşte bu sirayet eder gibi bir şeyler deniyor ama din bunu yapmayın. Bu zararlıdır diyor. 3289 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz birinizin yemeğini hizmetçisi getirdiği zaman o kimse hizmetçisini yemeğe otursun ve onunla beraber yemek yesin. Şayet hizmetçi oturup onunla yemek yemeden imtina ederse veya o kimse hizmetçisini oturtup beraber yemek yemeden imtina ederse o kimse hizmetçisine yemekten biraz olsun versin. 3290 Ebu Hureyre'den yine aynı. 3291 yine aynı. 3292 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam ne masa üstünde ne de küçük tabakta yemek yemiştir. Peki onlar neyin üzerinde yemek yiyorlardı diye sorulduğunda Enes yer sofraları üstünde diye cevap vermiştir. Yani oturarak yaygıyı serip onun üzerinde yemiştir. 3293 Enes'ten, ben aleyhissalatü vesselam'ı vefat edinceye kadar masa üstünde yemek yerken görmedim buyurmuştur. 3294 Ayşe annemizden, aleyhissalatü vesselam yemek sofradan kaldırılıncaya kadar sofradan kalkmayı yasaklamıştır. 3295 İbn Ömer'den, aleyhissalatü vesselam yemek sofraya yemek konulduğu zaman sofra kaldırılmadıkça hiçbir adam sofradan kalkmaz ve kişi doysa bile sofradakiler yeme işini bitirinceye kadar elini yemekten kaldırmaz. Aleykümselam ve rahmetullah. Doyan kişi arkadaşları doyuncaya kadar yemeğe devam etsin. Çünkü adam yemekten elini çekmekle yanında oturan arkadaşını utandırır ve arkadaşı belki yemek ihtiyacını duyduğu halde elini tutar. Yani yemekten çekinir. Evet. Bizlere kolaylığı, güzelliği, edebi, ahlakı öğreten Allah'a hamdolsun. Aleykümselam ve rahmetullah. Halk arasında mesela birçok misaller verirler. Ev sahibi sofrayı koyar, çekilir. Yiyin utanmayın diyeceğine, yiyin utanmazlar, yiyin der. Bazen dili sürter ya. Aynen onun gibi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da burada insanları buyur ettiğinizde oturun ve sofradan hep beraber oturun, hep beraber kalkın. Doymuş bile olsanız elinizi çekmeyin, sofra kalkana kadar orada oturun diyor. Çünkü beraber geldiğiniz bir arkadaşınız sizin kalkmanızdan binaen yiyesi vardır, yiyemez diyor. Bu da edeplerden bir edeptir. 3296 Fatıma annemizden, aleyhissalatü vesselam bilmiş olunuz ki elinde et kokusu bulunduğu halde elini yıkamadan geceleyin yatan bir kimse başına bir şey gelirse kendi nefsinden başka kimseyi kınamasın buyurmuştur. 3297 yine aynı. Kardeşlerim, burada İslam alimleri şöyle bir yoruma gitmişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cin gecesinde cin kardeşlerinin yiyecekleri olan tezek bineklerinin yağlı et kemikleri de kendilerinin yiyecekleri olduğunu ve eğer istinca yapacaksanız bunlarla yapmayın, taşlarla yapın diye bizlere öğrettiği bazı şeyler var ya, işte diyor, gece diyor, eğer ellerinizde yağlı et kemiğinin kokusu şu bu olursa onlar size musallat olabilir, sizlere zarar verebilir. İşte diyor, bu hadiste anlatılmak istenen mana budur diye bazı alimler böyle bir yoruma gitmişlerdir. İşte aleyhissalatü vesselam kim et yemeği yer, ellerini yıkamadan bu şekilde yatar ve sabah kalktığında kendisine bir zarar gelmişse kendinden başkasını kınamasın diyor. 3298 Esma binti Yezid'den, aleyhissalatü vesselama bir yemek getirildi. Sonra bize takdim edildi. Biz yemeğe iştahımız yok dedik. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam açlığı ve yalan söylemeyi bir arada toplamayın buyurdu. Evet. Hadis anladınız mı? Açlık ile yalan bir arada olmaz. Yani İnsanlar yemeğe davet edildiğinde utanma duygusu onları yemekten alıkoymasın. Açsa oturup yesin, aç değilim demesin diyor. Öyle insanlar var ki, yani sanki zehir varmış gibi sofrada otur ye desen der, oturmaz. Açlıktan da geberir ha. Açlıktan da geberir. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açlıkla yalanı bir arada toplamayın diyor. Evet. 3299 Abdüleşel oğullarından biri Enes bin Mali'ye şöyle demiştir. Ben Medine'ye aleyhissalatü vesselamın yanına vardım. O öğlen yemeğini yiyordu. Bana sofraya yanaş da yemek de dedi. Ben oruçluyum dedim. Aleyhissalatü vesselamın yemeğinden niçin yemedim diye üzgünüm, hala pişmanım buyurmuştur. Biliyorsunuz nafile oruçlar bozulabilir. Birisi sofraya davet ettiğinde oturup yenilebilir. 3300 Abdullah bin El Haris bin Cez'den, biz aleyhissalatü vesselam hayattayken mescitte ekmek ve et yerdik. 3301 İbn Ömer'den, biz aleyhissalatü vesselamın zamanında yürürken yemek yerdik, ayakta su içmezdik. 3202 Enes'ten, aleyhissalatü vesselam kabak yemeğini severdi. Kardeşlerim, deminki hadisin bir benzeri de Müslüm'de gelmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ayakta su içmeyi yasaklamıştır. Unutan bari parmak atsın, kusun demiştir. Enes'e sorduklarında peki ayakta yemek nedir? Bu ondan daha şerlidir demiştir. Ama bu Enes'in kendi sözüdür. Allah kendisine mağfiret etsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ayakta yerdi. Sahabelerin de yemesine seslenmezdi. Burada nehyedilen sadece ayakta su içmedir. Ama bunun yanında abdest suyunu, zemzem suyunu ayakta içmiştir. Bunlar onlara has olan, has olarak gelen nakillerdir. Onun dışındaki ayakta su namına bir şey içilmez, bu haramdır. Bu da imtihanlardan bir imtihandır. 3303 Enes'ten, Ümmü Süleym içinde yaş hurma bulunan bir sepeti benimle beraber aleyhissalatü vesselama gönderdi. Sonra ben aleyhissalatü vesselama bulamadım. O biraz önce kendisini davet edip onun için bir yemek yapan bir dostunun evine gitmiş. Ben de onun yanına gittim. O yemek yiyordu. O beraberinde yemek yemem için beni de sofraya çağırdı. Ev sahibi etli ve kabaklı bir tirit yapmıştı. O kabaktan çok hoşlanırdı. Ben de tirincin içindeki kabak parçalarını toplayıp ona yaklaştırmaya başladım. Biz yemeğe yiyince aleyhissalatü vesselam evine döndü ve ben hurma sepetini önüne koydum. Aleyhissalatü vesselam da yemeğe ve taksim etmeye başladı. Nihayet sepetteki hurmayı böylece bitirdi. 3304 Cabir bin Tarık'tan, ben aleyhissalatü vesselamın evinde yanına girdim. Onun yanında şu kabaktan vardı. Ben bu nedir dedim. O bu kabaktır. Biz bununla yemeğimizi çoğaltırız buyurdu. Yani sulu yemek yaparız demiştir. 3305 Ebu Derda'dan, aleyhissalatü vesselam dünyanın ehlinin ve cennet ehlinin yemeğinin seyyidi, yani en güzeli ettir buyurmuştur. 3306 yine aynı. 3307 Ebu Hureyre'den, aleyhissalatü vesselama et yemeği ikram edildi de etin kol kısmı ona sunulup yemesi istendi. O etin kol kısmını sever. Bunun üzerine o da eline aldığı koldan eti ısırarak yedi. 3308 Abdullah bin Cafer'den, İbn-i Zübeyir ve bir cemaat boğazladığı bir deveyi ikram ettiği sırada İbn-i Zübeyir'i ziyaret ettiler. Bir defa sahabeler aleyhissalatü vesselama et yemeğini sunarlarken kendisi aleyhissalatü vesselam şu buyruğu işitmiştir: etin en güzeli hayvanın sırt yeridir. 3309 Enes'ten, ben aleyhissalatü vesselamın Allah Azze ve Celle'ye kavuşana kadar kebap edilmiş bir kuzuyu gördüğünü bilmiyorum. 3310 Enes'ten, aleyhissalatü vesselamın önünden kebap artığı hiç kaldırılmamış ve beraberinde tüylü yaygı yüklenilmemiştir. Aleykümselam ve rahmetullah. Bu yiyecekle alakalı hadisleri iftardan sonra bırakalım mı? Kebap, kuzu, et, tirit. Devam edelim mi? Ya ben aslında açlığa tahammülüm vardır da, yemek lafını duydum mu acıkırım. Hakikaten şu an midemde acıkma var ha. Daha bugüne kadar hiç acıkmadım. Hadi bakalım. 3311 Abdullah bin El Haris'ten, biz bir gün aleyhissalatü vesselamla beraber kebap edilmiş bir parça eti mescitte yedik. Sonra ellerimizi çakıl taşlarıyla silip abdest almadan kalkıp namaz kıldık demiştir. 3312 Ebu Mesud'dan, Bir gün bir adam Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Onunla konuştu. Konuşma esnasında korkusundan tir tir titremeye başladı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adama korkma. Sakin ol. Ben bir kral değilim. Ben de sizin gibi bir insanım. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum buyurdu. Evet. 3313 Ayşe annemizden andolsun ki biz sığır ve davarın ayaklarını kaldırdık. Kurban bayramı günlerinde kesilen kurbanların kesiminden 15 gün sonra aleyhissalatü vesselam bu ayakları yerdi. Hani kelle paça diyorlar ya, herkes hoşlanmaz ama oh, kurutulmuş et mi? Çok güzel olur. Şöyle güzelce kavuracaksın. Güzel de köy yumurtası olacak. Bak o zaman nasıl olur. Kurutulmuş et güzeldir. Ya şimdi mesela şöyle diyeyim. Kavrulmuş eti gördünüz değil mi? Ha kavrulmuş ha kurutulmuş. Yani özü kuruyor kokmasın diye. Pastırma gibi yani çok leziz olur. Böyle tereyağıyla da yaptın mı? Oho! 3314 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam siz müminlere iki ölü hayvan ve iki kan helal kılındı. Size helal kılınan iki ölü hayvan balık ve çekirgedir. Size helal kılınan iki kan ise karaciğer ve dalaktır buyurmuştur. 3315 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam sizin katığınızın başı tuzdur buyurmuştur. Evet. 3316 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam sirke ne güzel katıktır buyurmuştur. 3317 Cabir'den yine aynı. 3318 Ümmü Saad'dan bir kere ben Ayşe annemizin yanındayken Aleyhisselatü Vesselam yanına geldi. Yiyecek bir şey var mı dedi. Ayşe annemiz yanımızda ekmek, kuru hurma ve sirke var dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam sirke ne güzel katıktır. Allah'ım sirkeyi bereketlendir. Çünkü sirke benden önceki peygamberlerin katığıydı. İçinde sirke bulunan bir ev fakirleşmez buyurdu. Evet. Akşam iftarda ekmek, sirke, hafif tuz, az da bir limon sıkın. Bir iftar edin bakalım. Aleyküm selam ve rahmetullah. 3319 Ömer bin Hattab'dan Aleyhisselatü Vesselam zeytinyağını ekmeğe katık edin ve bu yağı kullanın. Çünkü bu mübarek bir ağaçtan alınmadır. Maalesef öyle hallere geldik ki iman zaaflığı, Allah'a ibadetin zaaflığı aynı sanki İsrailoğullarına nasıl işlemiş olduğu günahlara binaen nimetlerin çoğu onlara haram kılınmışsa bize de birçok nimet böyle gitmiş. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin. Nasılsın kardeşim? Sen nasılsın? Elhamdülillah ben de iyiyim. Arada bir görünüyorsun kayboluyorsun. Ne yıldızı vardı? Süreyya yıldızı mı? Ama parlar. Güzeldir. Sen de öylesin inşallah. İnşallah. İnşallah. Görüşürüz inşallah. Tamam. Allah razı olsun. Aleyküm selam ve rahmetullah. Görüşürüz inşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İsa ile tanışın be. İsa. Hadi bakalım. Öyle hallere gelmişiz ki kardeşlerim. Bugün bakın. O gün çok rahatlıkla bulunan bir zeytin, bir zeytinin yağı bugün hakikaten çok para. Yani alma, etme, kullanma bile çok sıkıntı hale gelmiş. Allah imanımızı artırsın. Rızıkları bizim için bereketlendirsin, kolaylaştırsın. Aleyküm selam ve rahmetullah, hoş geldiniz. 3220 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam zeytinyağını ekmekle yiyin ve kullanın. Çünkü bu yağ mübarektir buyurmuştur. 3321 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam süt bir berekettir veya bilakis iki berekettir buyurmuştur. 3322 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Allah bir kimseye bir yemek yedirdiği zaman o kimse yemeye başlayacağı zaman Allah'ım bize bu yemeği bereketli kıl ve bize bundan hayırlı rızık ver diye dua etsin. Allah bir kimseye bir miktar süt içirdiği zaman da o kimse süt içeceği zaman Allah'ım bize bu sütü bereketli kıl ve bize daha çok süt ver diye dua etsin. Çünkü yiyeceğin ve içeceğin yerini tutan sütten başka bir şeyi bilmiyorum buyurmuştur. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde şöyle buyuruyor. Üç şey reddedilmez. Bunlardan birisi süttür. Birisi güzel koku. Birisi de sana oturman veya yaslanman için yastık vermişse bunlar ne yapılmaz? Reddedilmez diyor. Evet. 3323 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam tatlı ve bal severdi. 3324 Ayşe annemizden anam beni Aleyhisselatü Vesselam'a hazırlamak isteğiyle kadınları şişmanlatmada kullanılan sümme denilen yaban şehzadesini yedirmek ile beni şişmanlatmaya çalışıyordu. Fakat bu isteği gerçekleşmedi. Nihayet ben yaş hurma ile hıyar beraber yedim de bunun üzerine vücudum güzel biçimde gelişti. Demek şu kadınların böyle yüze maske diye yaptıkları bu salatalıktan bunun için ha? 3325 Abdullah bin Cafer'den ben Aleyhisselatü Vesselam'ı yaş hurma ile beraber hıyarı yani şu bizim salatalığı beraber yerken gördüm demiştir. 3326 Sehil bin Sa'd'dan Aleyhisselatü Vesselam yaş hurma ile kavunu beraber yerdi. Evet. Kavunla böyle peynir de güzel olur. Şöyle içine serpiştireceksin. Kaşıkla yiyeceksin. Oho. 3327 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam içinde kuru hurma bulunmayan bir ev halkı açtır buyurmuştur. 3328 yine aynı. 3329 Ebu Hureyre'den meyvanın ilk çıkanı getirildiği zaman Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım biz müminlere Medine'mize meyvelerimize müt ve sağımıza yani ölçeğimize kat kat bereket ver. Böyle dua eder. Sonra meyveyi orada bulunan çocuklardan en küçük olana verir. O çocuğa yedirirdi. La ilahe illallah. 3330 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam yaş hurmayı kuru hurma ile beraber yiyin. Eski hurmayı yeni hurma ile beraber yiyin. Çünkü şeytan böyle yapmanıza kızar ve Ademoğlu kalıp yeni nesline devam ettirip nihayet eskiyi yeniyle beraber yedi der buyurmuştur. 3331 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiştir. İbn Ömer'den adamın arkadaşlarından izin istemek olmadıkça iki hurmayı birleştirerek yemesini Aleyhisselatü Vesselam yasaklamıştır. 3332 yine aynı. Bu hadisi anlayabilmek için o zamanı da bilmek gerekiyor kardeşlerim. Kıtlık zamanı, insanların önünde fazla bir şey yok. Az bir şeye çok insanların toplanıp yemek yediğini düşünün. Böyle bir ortamda çift çift hurmayı atarsan ne olur? Kavga bile çıkar. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tek tek yiyin. Çift çift ağzınıza atmayın diyor. Muhakkak ki siz şu yediğiniz hurmadan, içtiğiniz sudan, aldığınız bir nefesten hesaba çekileceksiniz diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah rahmet etsin. Babam anlatıyordu. Oğlum bir zaman kıtlık yaşadık diyor. Bu Alman harbi diye ne kadar hububat varsa camilere, şunlara, bunlara toplayıp çürütmüşler ve halkı kıtlıkta mahvetmişler. O zamanlar diyor her şey karne eğlendi diyor. Biz diyor tarlada iş yaptıktan sonra oturduğumuzda oğlum diyor hep kavgalar zeytin yemekten çıkardı dedi. Ben de baba bir zeytin yüzünden birbirinize mi giriyordunuz, utanmadınız mı dedim. Ah oğlum derdi, sen o devirde yaşasan bir zeytini diyor en az 4 ısırımda yerdik diyor. Birisi bir ısırmada ağzına attı mı kavga çıkardı diyor. Kıtlık zamanı böyle kardeşlerim. Hatta babam süvariydi. Atlar zayıflamasın diye onlara bol arpa yedirirlerdi diyor. Bizse diyor aç kalırdık. O çıkan taneleri toplar, temizler, biz de onları yerdik diyor. Düşünün böyle ortamlar olmuş. İşte kıtlık zamanında beraber topluca yemek yenmeye oturulduğunda herkes hakka hukuka riayet etsin diyor. 3333 no'lu rivayet Enes'ten. Ben aleyhissalatü vesselam'ı kendisine eski kuru hurma getirip içinde kurt olup olmadığını kontrol etmeye başlarken gördüm. Evet. Bir gün hocayla pazara gittik. Kiraz satıyorlardı. Adam bağırıyor. Bülbülsüz, bülbülsüz. Tabii millet anlamıyor. Bülbül bulursam içinde ne var? 17 inç televizyon var dedi. Eğer dedim 17 inç televizyon veriyorsam muhakkak bu kurttu durdum. Elimi attım, bir tanesini açtım. Kocaman kurt var. Ver bakayım 17 inci dedim. Yani bülbülü kurda diyor. Adamlar öyle kibar söylüyor ki bülbülden kimse tiksinir mi? Bülbülsüz, bülbülsüz diyor. Evet. 3334 Sülemli Büsür'ün iki oğlu Abdullah'tan. Aleyhissalatü vesselam bir defa bize geldi. Biz onun altına saçaklı bir yaygıyı güzelce serdik. O da üzerinde oturdu. Sonra aleyhissalatü vesselam ona bizim evimizde vahiy indirdi ve biz ona tereyağı ile kuru hurma ikram ettik. O tereyağı severdi buyurmuştur. 3335 Ebu Hazım'dan. Ben Sehil bin Sa'da sen elenmiş undan yapılan arı beyaz ekmek gördün mü dedim. Sehil aleyhissalatü vesselam vefat edinceye kadar ben elenmiş undan mamul arı beyaz ekmek görmedim diye cevap vermiştir. Evet. 3336 böyle. 3337 Enes'ten aleyhissalatü vesselam Rabbine kavuşuncaya kadar elenmiş undan mamul arı beyaz bir ekmeği gözlerimden birisi bir hiç görmedi buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bugün bizler hem de beğenmiyoruz. O hamurdu, şu şöyleydi, bu böyleydi. Ama bunlar hakikaten bizim için çok büyük bir nimet. Allah gereği gibi hamd edenlerden eylesin. 3338 Ata bin Ebu Müslüm el-Horasani'den. Ebu Hureyre bir ara kavmini yani bir köyü ziyaret etti. Yani bir köyü ziyaret etmiş. Köyün adı sanırım Yunan köyüydü. Köy halkı Ebu Hureyre'ye evvelkilerin yufka ekmeklerinden birini getirmişler. Bunun üzerine Ebu Hureyre ağlamış ve aleyhissalatü vesselam bu nevi ekmeği gözüyle hiç görmedi, tatmadı demiştir. Evet. 3339 Katade'den yine aynı. 3340 İbn Abbas'tan faluzeç yani bal helvası faluzeç yani bal helvasını ilk işitmemiz şöyle oldu. Cibril aleyhissalatü vesselama gelerek senin ümmetine memleketler fethedilecek ve onların üzerine dünyalıktan öyle akıtılacak ki onlar muhakkak faluzeç yiyeceklerdir. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam faluzeç nedir diye Cibril'e sormuş. Yağ ve balı beraber karıştırırlar, helva yaparlar demiş. Aleyhissalatü vesselam da bu sebeple hıçkırarak ağlamıştır. 3341 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam bir gün keşke esmer buğdaydan yapılmış yağlı bir beyaz ekmek yanımızda bulunsaydı da yeseydik dedi. Ensardan bir adam da buyruğu işitip anılan yemeği yaptı ve ona getirdi. Aleyhisselatü Vesselam ekmeğe karıştırdığın bu yağ hangi nevi kapta dedi. Büyük bir kelerin derisinden mamul bir tulukta dedi. Aleyhisselatü Vesselam onu yemekten imtina etti, yemedi. Çünkü o kelerden hiç hoşlanmazdı. 3342 Enes'ten anam Ümmü Süleym bir gün Aleyhisselatü Vesselam için bir ekmek yaptı ve ekmeğe biraz yağ koydu. Sonra bana Aleyhisselatü Vesselam'a git ve davet et dedi. Ben de onun yanına vardım ve anam seni çağırıyor dedim. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalktı ve yanında olanlara hadi kalkın yemeğe gidiyoruz dedi. Ben onlardan önce anamın yanına vardım ve Aleyhisselatü Vesselam ile yanındakilerinin gelmekte olduğunu ona haber verdim. Biraz sonra Aleyhisselatü Vesselam bizim eve geldi. Sahabeler de evin dışında beklediler. Aleyhisselatü Vesselam anama yaptığın yemeği getir dedi. Anam ben yemeği yalnız senin için yaptım. Yani az yaptım dedi. Aleyhisselatü Vesselam anama yaptığını getir dedi. Anam yaptığı ekmeği getirdi. Sonra Aleyhisselatü Vesselam ya Enes sen sahabeleri onar kişilik gruplar halinde sırayla yanıma dahil et. Yani eve al dedi. Ben de sahabeleri onar onar içeriye aldım. Yiyen çıkıyor, sonra öbürleri geliyor. Yiyen çıkıyor, öbürleri geliyordu. Bunlar tam 80 kişi oldu. Yemek hala duruyordu. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatim. 3343 Ebu Hureyre'den nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam'ı Allah Azze ve Celle vefat ettirinceye kadar buğday ekmeğini 3 gün üst üste doyuncaya kadar yememiştir. 3344 yine aynı. 3345 Ayşe annemizden andolsun ki aleyhissalatü vesselam vefat ettiğinde benim evimde bana ait bir rafta bulunan bir parça arpadan başka karaciğerli bir canlının yiyeceği bir şey yoktu. Biz acıktığımızda ondan biraz alır, öğütür, hamur yapar, pişirir, ekmek yapar, yerdik. Bir gün şunu bir ölçelim dedik, sonra ondan da olduk diyor. La ilahe illallah. 3346 Ayşe annemizden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat edinceye kadar onun ev halkı arpa ekmeğini doyuncaya kadar yemediler. 3347 aynı. 3348 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam yün elbise giydi, yamalı papuç giydi demiştir. 3349 Miktam bin Madi Kerip'ten ben Aleyhisselatü Vesselam'dan Ademoğlu midesinden daha şerli bir kap doldurmamıştır. Ademoğluna belini doğrultan birkaç lokma yeter. Eğer Ademoğluna nefsi galebe çalarsa midenin üçte birini yiyecek, üçte birini içecek, üçte birini de nefesten doldursun buyurmuştur. 3350 İbn Ömer'den bir defa bir adam Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında tokluğundan dolayı genirdi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam adama geğirdiğini bizden uzaklaştır. Çünkü şüphesiz kıyamet günü açlığı en uzun olanınız dünya hayatında en çok tok olanınızdır buyurdu. Evet. 3351 Atiye bin Amr el-Cüheyni'den Selman'dan yediği yemekten biraz daha yemesi için ısrar edilince o şunu dedi. Yediğim bana yeter. Çünkü ben aleyhissalatü vesselam dünyada insanların en çok doyasıya yiyeni kıyamet günü açlığı en uzun olanıdır dediğini işittim. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldin. Biraz açlığınız yatıştı değil mi şimdi? Bu da pan zehiri değil mi? Valla benim açlığım gitti. 3352 Enes'ten aleyhissalatü vesselam senin iştah ettiğin her şeyi yemen israftandır buyurmuştur. Amin. Ecmain. 3353 Ayşe annemizden bir defa aleyhissalatü vesselam eve girdi de yere atılmış bir ekmek parçası gördü. Onu yerden aldı, sildi, sonra yedi ve ya Ayşe, değerli şeye saygı göster. Çünkü ekmek parçası hangi kavimden nefret etmiş, kaçmış ise katiyen bir daha onlara dönmemiştir buyurdu. 3354 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam şöyle dua ediyordu. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Amin ya Rabbi. Çünkü açlık gerçekten ne fena yatak arkadaşıdır. Hiyanetten de sana sığınıyorum. Çünkü şüphesiz hiyanet çok kötü duygudur. Amin ya Rabbi. 3355 Cabir bin Abdullah'tan aleyhissalatü vesselam bir avuç kuru hurma ile de olsa akşam yemeğini terk etmeyin. Çünkü bunu bırakmak insanı ihtiyarlatır. 3356 Enes'ten aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayır, misafir kabul eden eve bıçağın deve hörgücüne ulaşmasından daha hızlı ulaşır buyurulur. 3357 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam bir eve hayır, yemek yenen eve bıçağın deve hörgücüne ulaşmasından daha hızlı ulaşır buyurmuştur. 3358 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam adamın misafiriyle beraber evin kapısına kadar çıkması şüphesiz sünnettendir buyurmuştur. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam misafir Allah'ın verdiği rızıkla, bereketle, hayırla gelir diyor. Evet. Ve ev sahibi yani misafirine hizmet eden sizin efendinizdir diyor. Ve yemeğe davet ettiğiniz bir adamı yolcularken ta yola kadar onu savuşturun. Çünkü bu sünnettendir diyor. 3359 Ali bin Ebu Talip'ten ben bir gün bir yemek yapıp aleyhissalatü vesselam'ı davet ettim. Aleyhissalatü vesselam geldi fakat evde resimler görünce geri gitti, girmedi. 3360 yine aynı. 3361 İbn Ömer'den bir gün kendisi sofrası üstünde yemek yerken babası Ömer geliyor. Abdullah sofranın baş kısmında babası Ömer için yer açmış. Ömer de Bismillah diyerek elini vurup bir lokma alıyor. Sonra diğer bir lokma ile ikiliyor. Sonra Ömer ben bir yağ tadını cidden buluyorum. Bu et yağı tadı değil deyince Abdullah ey müminlerin emiri ben çarşıya çıkıp satın alayım diye semiz et aradım. Fakat bunu pahalı bulunca bir dirhem ile zayıf et aldım ve üstüne bir dirhemlik yağ koydum. Böylece aile fertlerinin kemiklerinden yararlanmasını istedim demiş. Bunun üzerine Ömer aleyhissalatü vesselamın yanında et ve yağ birleştiği her zaman o mutlaka birini yemiş diğerini de sadaka etmiş. İkisini yediği katiyen vaki olmamıştır demiştir. Abdullah ya müminlerin emiri bu defa al. Bundan sonra et ve yağ benim yanında birleştiğinde mutlaka bunu yapacağım. Yani birisini yiyip diğerini sadaka edeceğim demiş. Fakat Ömer ben yapacak değilim. Bu yemeği yemem demiştir. La ilahe illallah. 3362 Ebu Zer'den aleyhissalatü vesselam bir çorba yaptığın zaman suyunu çoğalt ve çorbadan bir avucunu komşulara ver buyurmuştur. 3363 Ma'dan bin Ebu Talha el Yameri'den Ömer bin Hattab cuma günü hutbe okumak üzere ayağa kalktı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra ey insanlar siz benim ancak hoşlanılmaz sandığım şu sarımsak ve soğan denilen iki yeşilliği yemek yiyorsunuz. Halbuki ben aleyhissalatü vesselam hayattayken Bu yeşillikleri yiyenin kokusu olduğu zaman bir adamın mescide yaklaşmamasını emrederdi. Eğer siz illa bundan yemek istiyorsanız bari pişirerek öyle yiyin. Çünkü pişirilme onun kokusunu giderir demiştir. 3364 Ebu Eyyub el-Ensari'nin zevcesi Ümmü Eyyub'den ben aleyhissalatü vesselama içinde soğan, sarımsak, pırasa gibi yeşillik bulunan bir yemek yaptım. O bundan yemedi. Ben arkadaşım Cibril'e eziyet etmekten hoşlanmam buyurdu. 3365 yine aynı. 3366 Ukbe bin Amr'dan aleyhissalatü vesselam sahabelere soğan yemeyin sonra gizli yani alçak sesli bir kelimeyle çiğ buyurmuştur. 3367 Selman-ı Farisi'den aleyhissalatü vesselama sade yağ, peynir ve firadan yani yaban eşeklerinden soruluyor. Aleyhissalatü vesselam helal Allah'ın kitabında helal kıldığıdır. Haram da Allah'ın kitabında haram kıldığıdır. Kitabın söz etmediği şey de Allah'ın affettiğidir. Kardeşlerim, bu hadis-i şerif birçok ahkamı anlatan hadis-i şeriflerden bir tanesi. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sahra anne hoş geldin. Bu hakkında nas olmayan bir şey ibaha hükmündedir. Yani Peygamber aleyhisselam bir gün bir yerden gelirken sütün müminlerinden soruyorlar. Aleykümselam ve rahmetullah. Sen de hoş geldin Hakan. Yani şu peynirden, yoğurttan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam helal, Allah'ın kitabında helal kıldığıdır. Haram, Allah'ın kitabında haram kıldığıdır. Bunların arasında serbest bıraktığı şeyler vardır. Rabbini unutma, tutmaz diyor. Ve Müslümanların en şerlisi hakkında nas olmayıp da şu helal mı, bu haram mı deyip de haramlığına sebep olandır diyor. Amin. Ecmain. Kardeşlerim bu da usulde şöyle bir kaideyi getirir. Dünyalık nimetler konusunda her şey helaldir. Ta ki haramlığına delil ister. Yani eşyada asıl olan ibahadır. Evet. Bir şeye haram dediğin zaman ona dinden delil getirmek gerekir. Bu da çok önemli hadis-i şeriflerde bir tanesidir. İslam'ın temelini oluşturan hadislerdendir. Boza mı? Bozayım mı diyorsun? O sütten değil. Arpadan olur. Ağız var, keş var, tulum var. Açlığım yatışmışken tamam siz aklınıza gelince yazın ben bakayım. 3368 Numan bin Beşir'den aleyhissalatü vesselama Taif'ten bir miktar yaş üzüm hediye edildi. Aleyhissalatü vesselam beni çağırarak şu salkımı al da anana ulaştır buyurdu. Ben de üzümü anana ulaştırmadan önce yedim. Birkaç gece sonra aleyhissalatü vesselam bana üzüm salkımı ne oldu? Anana verdin mi dedi. Hayır, anama ulaşmadı dedim. Numan demiş ki aleyhissalatü vesselam bana guder, seni vefasız dedi. 3369 Talha'dan bir gün ben aleyhissalatü vesselamın yanına girdim. Elinde ayva vardı. Buyurdu ki bunu al ye. Ey Talha, çünkü ayva şüphesiz gönlü rahatlatır demiştir. Hakikaten ayva insana bir rahatlık verir. Tabi boğaza durdurmayacaksın. Genize kaçırmadan, yutkunmadan güzelce yiyeceksin. Evet. Tam da ayva zamanı yani. 3370 Abdullah İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam bir adamın yüzü koyun yatarak yemek yemesini görmüş, onu yasaklamıştır. Evet. Sesim net mi?